spojrzeć za nich, zobaczyć te historie, jakie mogły być, bez tego, tak jak sobie to, wiesz, potrafiłem jakoś intelektualnie, emocjonalnie przepracować oczywiście, bez tego filtra, bez tych filtrów, przez jakie zostały przepuszczone przez wszystkie lata. No. To na zakończenie pytanie, które powstaje w głowie po lekturze Dracha, który mówi przecież tobą, bo to ty go stworzyłeś. Czy naprawdę uważasz, że twoja śmierć, tak jak i innych, nie będzie miała znaczenia? Czy ona będzie ważna dla mnie, a jeśli jakoś moje życie przeżyje w miarę dobrze, to być może jeszcze dla paru innych osób, mam nadzieję, że będzie ważna. Czy ona ma znaczenie? Czy coś będzie oznaczała? Wiesz, nie wiem. To pozostaje dla mnie kwestią otwartą. Czy wydarzenia ważne również coś oznaczają? Czy stoi za nimi jakaś inna rzeczywistość, którą one obrazują tak, jak, wiesz, symbol symbolizuje to, co symbolizuje? Czy metafora? Czy nasze życie jest alegorią jakiegoś innego świata? Nasze życie w ogóle, nie? Nasze człowieczeństwo, czy jest alegorią innego świata? To ja nie wiem. Może jest jakaś taka inna, ciemna rzeczywistość, której nie dotykamy po prostu bezpośrednio, a w którą próbujemy tylko jakoś sięgać, kiedy próbujemy zrozumieć znaczenie naszego losu, no. Może chcemy, żeby było. Mówi Szczepan Twardoch, który był gościem tego wydania z najwyższej półki. Jego nowa powieść Drach już jest, przypomnę, można jej słuchać na naszej antenie od poniedziałku do czwartku o 20.50. A ja mam dla Państwa egzemplarze, ale proszę mnie przekonać, pisząc na adres książki@polskieradio.pl. To wszystko na dziś w najwyższej półki, za chwilę Minimax. Przypominam jeszcze o tym, że jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19.00 spotkanie z Wojciechem Jagielskim. Zapisywać się można wciąż. michał.nogaś@polskieradio.pl. My słyszymy się w tej audycji za 2 tygodnie, 21 grudnia. To będzie podsumowanie roku. Dziękujemy za dziś. Przy Myśliwieckiej Iwanka Kunewa i Sylwia Hej, a we Wrocławiu Krzysztof Praczyk i Michał Nogaś. Dobranoc. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele Spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele Spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 grudnia, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Kanclerz Niemiec zarzuca Władimirowi Putinowi destabilizację Europy Wschodniej. Coraz mniej morświnów w polskim Bałtyku. Według ekologów problemem rybackie sieci. Życzenia ślijmy nie tylko elektronicznie. Dobroczynna kartka świąteczna może wesprzeć potrzebujących. Tu mamy dwa w jednym. Dostajemy ładną, ciekawą, estetyczną kartkę. Pomożemy potrzebującym, chorym i niepełnosprawnym. Angela Merkel ostro krytykuje Władimira Putina. Kanclerz Niemiec zarzuca rosyjskiemu prezydentowi próbę destabilizacji wschodniej Europy. Wśród krajów zagrożonych wymienia oprócz Ukrainy Mołdawię i Gruzję. W wywiadzie dla gazety Welt am Sonntag szefowa niemieckiego rządu odrzuciła sugestie bardziej pojednawczej polityki wobec Kremla. Z Berlina Wojciech Szymański. Zdaniem Angeli Merkel sprawa Ukrainy i aneksja Krymu to tylko jeden z elementów antyeuropejskiej polityki prowadzonej przez Władimira Putina. Jak mówi, Rosja stwarza problemy także innym krajom, które dobrowolnie zdecydowały się na zbliżenie z Unią Europejską, czyli Gruzji i Mołdawii. Jej zdaniem Rosja nie cofa się nawet przed naruszaniem integralności terytorialnej tych krajów. Merkel przypomina, że Gruzja zmaga się z zamrożonym konfliktem o Osetię Południową i Abchazję, a Mołdawia ma problemy z Naddniestrzem. Poza tym Moskwa stara się zwiększać swoje polityczne i gospodarcze wpływy w niektórych państwach bałkańskich. W wywiadzie Merkel odrzuca krytykę ze strony byłych niemieckich kanclerzy Gerharda Schrödera, Helmuta Kohla i Helmuta Schmidta, którzy domagają się bardziej pojednawczego tonu wobec Rosji. Jak mówi, jest przekonana, że europejska odpowiedź na działania Rosji była słuszna. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Morświny mogą wkrótce zniknąć z Bałtyku. U polskich wybrzeży pozostało nawet mniej niż 100 osobników, alarmują ekolodzy. W ubiegłym wieku było ich 100 razy więcej, ubolewa szef morskiej stacji na Helu profesor Krzysztof Skóra. Można było iść na spacer, na skwer Kościuszki i zobaczyć Morświna pływającego przy brzegu Gdyni. Nie było to niczym nadzwyczajnym, zobaczenie Morświna u naszych brzegów w latach 20-30. Trochę byliśmy nieroztropni. Walcząc o swoje, zatraciliśmy z pola widzenia interesy tych zwierząt. Zagrożeniem dla Morświna są hałas i zanieczyszczone wody, ale największym wrogiem są rybackie sieci. I one, wisząc w toni wody, nie odbijają echa dźwięku, który wydaje Morświn, dlatego on ich nie widzi albo nie słyszy, powiedzmy tak prawidłowo. Więc tą siatkę albo trzeba zamontować specjalne urządzenie zwane pingerem, które będzie ostrzegało Morświny przed tą przeszkodą, albo zmienić siatkę na siatkę pułapkową, gdzie Morświn nie wpłynie, a wpłyną ryby. Morświn to jeden z najmniejszych gatunków walenii. Waży do 60 kg i mierzy do 2 metrów. Jest w Polsce pod ścisłą ochroną. Zamiast życzeń świątecznych SMS-em można wysłać kartkę i przy okazji pomóc dzieciom. Takie dobroczynne kartki powstały m.in. w stowarzyszeniu Sursum Corda w Nowym Sączu. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na wsparcie podopiecznych programu Na Ratunek, mówi prezes stowarzyszenia Marcin Kałużny. Ten program w tym momencie obejmuje swoim zasięgiem prawie 100 osób, którzy z różnych względów znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i trudno im udźwignąć ciężar choroby, tak aby pokryć wszystkie koszty związane z leczeniem, rehabilitacją. Zachęcamy do tego, żeby wrócić do rzeczywistości kartkowej, papierowej, prawdziwej i wyjść nieco z tej wirtualnej. I tu mamy dwa w jednym, bo z jednej strony dostajemy ładną, ciekawą, estetyczną kartkę, a z kolei drugim argumentem za jest to, że tak pomożemy potrzebującym, chorym i niepełnosprawnym. O wysyłaniu kartek świątecznych pamiętają głównie starsze osoby i tradycja z roku na rok zanika. To jest coś świątecznego, taka właśnie stara tradycja i to jest coś pięknego. Oczywiście SMS jak najbardziej, no przecież ludzie przesyłają SMS-y. Czasami mama wysyła kartkę i dostaje też co roku. SMS taki zwykły, a kartka taka no fajniejsza dużo. Ci, którzy zdecydują się jednak wysłać życzenia drogą tradycyjną, powinni to zrobić wcześniej, tak aby kartka dotarła przed świętami. Choć ten kraj słynie u nas ze słońca, to da się tam też pojeździć na nartach. W Portugalii, w górach Serra da Estrela działają już pierwsze w tym roku stoki narciarskie. Z Lizbony Adriana Pąkowska. Wbrew obiegowej opinii, Portugalia nie jest wyłącznie krainą słońca i upałów. Zimą opady śniegu w paśmie górskim położonym w północno-środkowej części kraju są powszechne. I choć w niższych partiach gór biały puch jeszcze się nie pojawił, niskie temperatury pozwoliły już na uruchomienie pierwszych armatek i narciarskich wyciągów. Sztucznego śniegu jest na razie niewiele, ale wystarcza na zimowe szaleństwa nielicznych portugalskich amatorów narciarstwa i lepienia bałwanów. To świetna rozrywka. Wystarczy śniegu, żeby pojeździć na snowboardzie. Nad Portugalię nadciągnęła obecnie fala zimnego powietrza, dlatego nocą w wyższych partiach Serra da Estrela temperatura spada już do zera. Pierwszy prawdziwy śnieg pojawił się tam pod koniec listopada i jak zwykle dał się we znaki kierowcom i służbom drogowym. Zasypane górskie trasy są zazwyczaj zamykane już przy kilkunastu milimetrach białego puchu. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro przelotnie padać będzie w całym kraju, tylko na zachodzie zza chmur pokaże się słońce. 1 stopień na wschodzie, 2 w centrum i nad morzem, 3-4 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. 6:26 w Trójce wita Państwa zespół w składzie Iwanka Kunewa. Realizacja dźwięku, Grzegorz Zembrowski przy telefonach i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Zapraszamy na Minimax. We will catch a fox and put him in a box and we'll not let him go. Boom, boom, boom, boom.

Czy państwo się stęsknili troszkę choćby za Mike'em Scottem i jego kolegami, bo ja czekam zawsze z wielką niecierpliwością na ich kolejne piosenki. Ponad 3 lata mijają od chwili, gdy The Waterboys wydali przepiękną płytę z wierszami Yeatsa, no a za kawałek jeszcze 19 stycznia przyszłego roku nowy album The Waterboys Modern Blues i z tej to płyty pochodzi prezentowana przed chwilą piosenka November Tale. Natomiast już jutro, a więc praktycznie za 2 niespełna godziny, nowy album Smashing Pumpkins. I don't love you for what it's worth. So if you're leaving, can you hurt Jerry Blossom? This is goodbye. Come here lately and you fly. No, tak jak słychać, gdzieś między popem i rockiem, Amerykanie z Chicago, Smashing Pumpkins. Jutro nowy album Monuments of an Elegy. Proszę Państwa, znana Państwu doskonale grupa Tangerine Dreams. Tangerine Dream jest obecnie ponownie zespołem trzyosobowym, tak jak w najświetniejszych latach ich kariery w latach 70. Bo kiedy byli tu w Warszawie, w Polsce na koncercie na Ursynowie kilka lat temu, to była grupa, jeśli dobrze pamiętam, sześcioosobowa z trzema kobietami. No, spodziewaliśmy się nie wiadomo czego. Było w sumie dość normalnie, standardowo, syntezatorowo, bardzo solidny, rozbudowany koncert zespołu Tangerine Dream wtedy. No a teraz, jak powiedziałem, ponownie zespół trzyosobowy i nowy album. I ten album to jest płyta australijska. We'll be right back. Nawet jeśli ktoś dołączył w trakcie audycji, to z pewnością nie ma wątpliwości. To Tangerine Dream. Tak jak kiedyś grupa ponownie trzyosobowa, grająca na instrumentach elektronicznych. A ten najnowszy album jest australijski nie dlatego, że oni przeprowadzili się na przykład do Australii albo nagrali materiał w australijskiej wytwórni. Tematyka jest australijska. Na początek niech państwo sobie przypomną hasło Uluru. Co to jest Uluru w Australii? Wrócimy jeszcze do tej płyty, do tej australijskiej tematyki. No a teraz moje wspomnienie z wydarzeń sprzed tygodnia, kiedy to wybrałem się do Pałacu Kultury w Warszawie na doroczne targi muzyczne, co jest grane. To jest taka impreza w salach marmurowych Pałacu Kultury, na której wydawcy różni, więksi, mniejsi, prezentują swoje nowe płyty, co jest wydarzeniem umiarkowanie interesującym, no bo takie targi generalnie teraz odbywają się codziennie w internecie, ale przy okazji tej wystawy płyt odbywają się także koncerty różne, ciekawe bardzo i ciekawe umiarkowanie, a także dyskusje fachowców ze słuchaczami, z widzami, na ogół bardzo interesujące i bardzo żywe. No a wracając do wystawy, do targów, do wystawy płyt, wśród wydawców wielkich, znanych i małych, zupełnie niszowych, zobaczyłem z pewnym zdziwieniem, przyznam się, Polskie Nagrania. Klasyczne polskie wydawnictwo, które pamięta sprzed 50 lat, z czasów, kiedy kupowało się każdą płytę Polskich Nagrań z muzyki rozrywkowej, no bo po prostu Polskie Nagrania nie miały konkurencji. Firma mimo swoich trudności wciąż istnieje. Wystawiała troszkę płyt na tych targach i w rezultacie tej wizyty wszedłem w posiadanie takiej oto płyty. Już się uśmiecham wewnętrznie, bo ja już słyszę w głowie ten chórek męski, który państwo usłyszą za chwilę. Ktoś wziął mi ciepło małej twej dłoni, ktoś zabrał, upał mi ramion twych. I tak jest, jakby ten świat ulepił rzeźbiarz bez rąk. I tak jest, jakby ktoś miłość na skrzypcach grał mi bez strun. Ktoś wziął mi włosów czarnych twych zamieć, ktoś zabrał błękit mi oczu twych. I tak jest, jakby ten świat ulepił rzeźbiarz bez rąk. I tak jest, jakby ktoś miłość na skrzypcach grał mi bez strun. Dziewczyno, szukam ciebie wśród tłumu. Dziewczyno, szukam ciebie wśród łąk. Lecz tak jest, jakby ten świat ulepił rzeźbiarz bez rąk. Lecz tak jest, jakby ktoś miłość na skrzypcach grał nam bez strun. No No, taki chórek męski to tylko w latach 60., w 67. dokładnie. Dla dojrzałych i sentymentalnych z polskich nagrań nowe wydawnictwo gwiazdy polskiego Big Beatu, Blackout. Zespół z Rzeszowa, w którym, przypomnę, wszyscy wiedzą, pewnie pamiętają, karierę zaczynał Tadeusz Nalepa, później ojciec polskiego bluesa. Polskie nagrania, jak powiedziałem, mają swoje problemy. To jest firma w stanie upadłości, która ma być sprzedana prawdopodobnie. To historia na zupełnie inną opowieść. Jej skarbem niewątpliwym są archiwa. Wspaniałe z nagraniami polskiej muzyki poważnej i rozrywkowej. No ciekawe, w czyje ręce to wszystko wpadnie, ale na razie, choć w upadłości, polskie nagrania czynią co mogą i wydają płyty. I co szczególnie rzuciło się w oczy w tym stoisku, to piękna seria, już całkiem piękna, albumów Czesława Niemena, starannie wydawanych, starannie przygotowywanych do wydania wśród tych albumów. Do niedawna najnowszym w tej serii jeszcze był Niemen Enigmatic, ale teraz jesienią ukazał się zupełnie nowiutki czerwony album Niemena. Wlodła jesień purpurowa, złoty liść od twych warko oczy. Ci mogę ofiarować, przecież nic cię nie zaskoczy. Wszędzie byłaś, wszystko miałaś, a gdy rano ci otwieram, ludzi krzyki, miasta hałas, pośród nas się klinem dziela. Miasto oszalały, neonami już się pali. Popatrz, wcale nie myślałem, że da ci, że nas ocali. I że odtąd twoje oczy będą patrzeć na mnie szczerze, ciszy, która nas otoczy, ciszy danej ci w ofierze. Chociaż miasto płonie, bumia pana się połysze, do miłości naszej broni chwilać. zwykła jesień purpurowa. Złoty liść odpływa rkoczy. Co ci mogę ofiarować? Przecież nic cię nie zaskoczy. Wszędzie byłaś, wszystko miałaś, a gdy rano drzwi otwieram, ludzi krzyki miasta hałas, pośród nas się klinem dziera. Więc nim pryśnie ta rozmowa, nim znów miasta krzyku słyszę, chcę ci miła ofiarować chwilę ciszy. No, słyszeli państwo, jest chwila ciszy i nic nie szumi, bo to jest nowa, odnowiona, odszumiona, zremasterowana i świeżo wydana przez Polskie Nagranie edycja czerwonego albumu Czesława Niemena. Wydawnictwa pod wieloma względami wyjątkowego i historycznego, przypomnę, to był ewenement, pierwszy wydany w Polsce podwójny long play z muzyką popularną. No wtedy rarytas. Nawet jeśli ktoś nigdy nie kupił tej płyty, to z pewnością ją pamięta. Czerwona okładka i taka ciemna sylwetka twarzy Czesława Niemena na tejże okładce. Album z 71 roku przedstawia, prezentuje, dowodzi narastającej wtedy fascynacji Niemena twórczością Cypriana Kamila Norwida. Dowodzi jego talentu kompozytorskiego, bo tutaj wiele jego utworów. No i przypomina czasy, kiedy Niemen współpracował z czołówką polskich jazzmenów. Tutaj są zdjęcia we wkładce do tego albumu, zresztą z archiwum domowego. I na tym zdjęciu, co charakterystyczne, widać taki oto zestaw muzyków za panem Czesławem. Są tu na zdjęciu Jacek Mikuła grający na organach Hammonda, Zbigniew Namysłowski, Zbigniew Zajfert, Tomasz Stańko, Janusz Stefański, perkusista, a w chórku śpiewa na przykład Krystyna Prońko. No, takie to wtedy gwiazdy śpiewały z rockmenami. Jeśli chodzi o domowe archiwum, to dodam jeszcze, że remasteringiem tej płyty, rekonstrukcją nagrań zajmowała się Eleonora Atalaj, córka Czesława Niemena. Także wszystko zgodne jest z kanonem i z wszelkimi dostępnymi archiwalnymi materiałami. Czerwony album Czesława Niemena w wersji kompaktowej już dostępny. Oto jeszcze jedno z niego nagranie. Sposobu znaleźć nie mogę. Co ja teraz zrobię? Co ja pocznę z sobą? Chyba powędruję w nieskończoną drogę. Tam, gdzie nigdy światła nie rozróżni z cieniem i z kamienia znowu pocznę się kamieniem. Thank you. jesteś moja. Nie jesteś, nie jesteś, choć byłaś od dawna. Czemu więc nie jesteś i widokiem swoim nie wypłoszysz smutku z oczu moich? Jeśli jeszcze do mnie nie znalazłaś drogi, pozwól, że cię tu przyniosę sam te progi. I nie mów tylko mi, że to za późno jest o jedno życie. Nie daj mi słowem znać, że już nie jestem na wszechświata życie. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Czerwiało. Nie jesteś moja kompozycja, muzyka i słowa. Czesława Niemena na organach Hammonda, Jacek Mikuła, Tomasz Jaśkiewicz na gitarze. Fragment czerwonego albumu Niemena wydanego ponownie w pięknej, kompaktowej, starannej wersji. I dodam przy okazji na marginesie, że ceny w polskich nagraniach są niewygórowane nawet w dzisiejszych czasach. Wróćmy teraz do brytyjskich wykonawców. Płyta dotarła do mnie z pewnym opóźnieniem, ale witam ją z radością i koniecznie chciałbym Państwu zaprezentować. Czy Państwo rozpoznają ten zespół, który znamy od lat ponad 30? Decydujący dla rozpoznania, jak sądzę, jest charakterystyczny głos wokalisty. Jeśli wokalista nazywa się Kirk Brandon, to zespół prawdopodobnie nazywa się Spear of Destiny. Świetna brytyjska grupa, piękne płyty w latach 80. grywane bardzo intensywnie w programie trzecim. Później troszkę mniej popularni, co nie znaczy, że gorsi, a zwłaszcza Kirk Brandon. Wciąż na koncertach, wciąż wydają płyty. W 2010 wydali Omega Point, a teraz jesienią tego roku 31. 31 zapisane jako liczba cyferkami. 3 i 1,31. Nowy album zespołu Spear of Destiny. Did you hear a baby crying on its own in a car? Did you hear a baby crying on someone's back porch? Well, I heard a story sprang to life in Baton Rouge, a place for living got very little to lose. At night I hear the spirits talking in the fields. They say keep on driving, don't you dare stop now. Between the murdered women and the light of day, if you stop driving, you'll be one of us, stay away. Party One, 31 to tytuł najnowszego albumu zespołu Spear of Destiny. Polecam Państwu w całości. 65. urodziny. Dobry rocznik, 49. 65. urodziny ma dzisiaj wokalista, autor piosenek, aktor Tom Waits. Przedstawiać specjalnie nie trzeba, posłuchać zawsze warto. Official national anthem on this whole thing. I'll give her back when I'm done. I met this girl named Matilda, and I had a little too much to drink that night. So this is about throwing up in a foreign country. Speaks English.